Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 lutego, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kilku województwach wciąż trzeba liczyć się z silnym wiatrem. Włoski rząd angażuje wojsko i policję w związku z szerzeniem się koronawirusa. Z okazji Dnia Myśli Braterskiej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zapłonęła watra. Myślę, że braterstwo to jakaś taka nić porozumienia, która łączy wszystkich skautów i harcerzy. Uwaga na silny wiatr. Obecnie po nocnych wichurach ostrzeżenia IMGW obowiązują w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że dziś nad obszarem Niemiec powstanie tzw. wtórny ośrodek niżowy, który szybko przemieści się nad Polskę. Sytuacja będzie przyczyną gwałtownych porwów wiatru w całym kraju. Od Dolnego Śląska po Podkarpacie sięgać będą 110 km na godzinę, podkreślono w komunikacie. Wójt gminy Zgierz, Barbara Kaczmarek, w stanie krytycznym trafiła do szpitala. W tej sprawie zatrzymany został jej 34-letni syn. To właśnie syn Barbary Kaczmarek miał wezwać pogotowie i, jak relacjonuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania, twierdzi, że znalazł ją nieprzytomną w łóżku. W szpitalu stwierdzono uraz głowy. Po przekazaniu nam tej informacji niezwłocznie przystąpiliśmy do wyjaśniania sprawy. Biegły ocenił, że obrażenia są najprawdopodobniej konsekwencją pobicia. Zatrzymany został 34-letni syn kobiety. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany, niewykluczone, że usłyszy zarzuty. Policja, wojsko i inne służby porządkowe we Włoszech będą egzekwować przestrzeganie specjalnych kroków podjętych przez rząd w związku z szerzeniem się koronawirusa, zapowiedział premier Giuseppe Conte. We Włoszech z powodu groźnego patogenu zginęły 2 osoby, a 76 zostało zarażonych. To najwięcej w Europie. W wydanym przez rząd dekrecie zabroniono m.in. wstępu do gmin, w których stwierdzono przypadki zachorowań w regionach Lombardia i Wenecja Euganejska oraz ich opuszczania. Rozmieścimy patrole i punkty kontrolne, by zapewnić przestrzeganie zasad. Już upoważniliśmy do tego siły porządkowe, a jeśli okaże się to konieczne, wyślemy także wojsko. Oświadczył włoski premier. Szef rządu wykluczył możliwość zamknięcia granic kraju w ramach prewencji. Odnosząc się do apeli niektórych polityków w tej sprawie, zapytał, czy chcemy zrobić z Włoch lazaret. Od piątku rolnicy, którzy chcą zrezygnować z hodowli lub chowu trzody chlewnej i prowadzą gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, będą mogli ubiegać się o premię w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie będzie mógł starać się rolnik, którego gospodarstwo ma powierzchnię powyżej hektara i wielkość ekonomiczną mniejszą niż 13 tysięcy euro. Poza tym dochody uzyskiwane z rolnictwa muszą przekraczać przynajmniej 25% dochodów, które rolnik uzyskuje globalnie, w tym również z innych działalności. Mówi Tomasz Kułak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy muszą zadeklarować, że zrezygnują z hodowli świń przez okres co najmniej 5 lat. Rolnik musi przedłożyć biznesplan i oczywiście zadeklarować jego realizację. Tomasz Kułak dodaje, że na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tysięcy złotych premii. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Krąg wokół watry rozpalonej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z harcerzami w Dniu Myśli Braterskiej, czyli w ich święto, spotkał się prezydent Andrzej Duda. W uroczystości wziął udział około 200 druhów z różnych organizacji harcerskich. Dla mnie to jest taki stan, kiedy mogę liczyć na drugiego człowieka, kiedy wokół siebie mam tylu przyjaciół, że w każdej chwili mogę wziąć telefon, zadzwonić, podzielić się moją radością, moim smutkiem. Monika Dorobisz, Staropolska Harągiew Harcerek. Braterstwo to jest w początkowym okresie bycia harcerzem poznawanie i zdobywanie nowych przyjaciół. A później okazuje się, że to braterstwo to nie tylko mieć dużo znajomych, bo można ich mieć w serwisie społecznościowym też dużo, ale że na nich można liczyć. Jan Pastwa, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jestem Marta, pochodzę z Bielska-Białej, jestem ze Związku Harcerstwa Polskiego, a obecnie mieszkam w Warszawie i tutaj też pełnię służbę. Myślę, że braterstwo to jakaś taka nić porozumienia, która łączy wszystkich skautów i harcerzy. Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego pojawiła się specjalna iluminacja upamiętniająca Święto Przyjaźni, obchodzone co roku przez harcerzy i skautów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo chmur, na wschodzie miejscami większe przejaśnienia, opady deszczu, na wschodzie i północy także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W najcieplejszym momencie dnia od 4 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. W

Psalm 81. No i co Państwo na to? Absolutnie przecudowne połączenie renesansowego śpiewu z improwizacją jazzową, czyli projekt PGR, tak to się nazywa w skrócie, ale tak naprawdę projekt Grzegorza Rogali. Witam Was pięknie, Barbara Rogala, sopran. Dzień dobry. I Grzegorz Rogala, puzon, no i aranżację i chyba pomysł całości. Tak. Dzień dobry. To nie jest to twoja pierwsza przygoda z takim eksperymentowaniem. To prawda, już eksperymentowanie mam na swoim koncie. Najpierw to było łączenie polskiej i żydowskiej muzyki w tym idiomie jazzu, a to wzięło się z naszej relacji z Basią, z naszego małżeństwa, z tego, że oboje jesteśmy muzykami i żyjemy na co dzień razem i też... Wiele rzeczy podobnych nas pociąga i chcieliśmy też pociągnąć ten temat i zrobić coś razem muzycznie. Ja jeszcze wrócę do początków tego projektu, dlatego że można by powiedzieć, że narodził się w zasadzie w naszej kuchni. Dlatego, że... Podśpiewywałaś sobie przygotowaniu pieśni renesansowe? Bardziej organizowałam w naszym salonie po prostu próby swojego zespołu muzyki dawnej, z którym koncertuję od paru lat, zespół Kapela Polonika. I my właśnie sobie te psalmy również graliśmy, śpiewaliśmy. I w pewnym momencie postanowiliśmy, że jeden z nich zaczniemy po prostu we dwójkę z kolegą, który grał na violi da gamba. I zaczął sam głos i ta viola. I w tym momencie tak szeroko nam się otworzyły oczy mnie i Grześkowi, dlaczego by tej wioli nie zastąpić kontrabasem jazzowym, że może to jest ta, że może to jest ta nasza wspólna droga, której szukaliśmy przez wiele lat. Poznaliśmy się jako dwójka muzyków zupełnie innych specjalizacji. Światów. Tak jest. I tak szukaliśmy tej wspólnej drogi dosyć długo. Podjęliśmy różne próby, z których byliśmy mniej albo bardziej zadowoleni. A teraz okazało się, że ta droga jest po prostu dla nas najlepsza. Dopóki nie staną na waszej drodze, jeśli można tak powiedzieć, Gomułka z Kochanowskim. Dokładnie. Dla mnie to najlepszym słowem byłoby spełnienie. I taka radość po prostu z tego spotkania. Ja w końcu w projekcie Grzegorza Rogali mogę śpiewać swoim głosem. Nie muszę udawać, że jestem wokalistką jazzową. Nie muszę dosięgać do czegoś, na czym się nie znam. Po prostu robię to, na czym się znam. Uśmiecham się, bo to oczywiście taki trochę żart. Tak, no ja po prostu najlepiej czuję się w muzyce klasycznej i w tej emisji czuję się najlepiej. No właśnie ta harmonia, którą zaproponował Gomułka, prowadząc w czterogłosie psalmy, była dla mnie bardzo taka zaskakująca i bliska jazzowej. Te połączenia bardzo często były właśnie takie bardzo jazzowe, jeśli się je wstawiło właśnie w taki filtr jazzu, to odpowiadały właśnie takiemu standardowemu rozwiązaniu harmonicznemu jazzowemu. Oczywiście przewijało się to, natomiast było bardzo dużo ciekawych innych połączeń harmonicznych, które mnie inspirowały. I ja dobudowywałem też do tych psalmów jakieś przejścia, to takie jakby łączenie tego renesansowego, inspirującego pierwowzoru z solówkami jazzowymi, które następowały po tym, ale żeby to zrobić w sposób organiczny, żeby to się ze sobą tak fajnie łączyło, to trzeba było właśnie taki korytarz zbudować i ja wtedy starałem się łączyć to, co wiem ze świata jazzu, z tym, czego się dowiedziałem, czytając partytury tutaj przede mną, właśnie Mikołaja Gomułki. W internecie mogłem znaleźć około 9-10 psalmów i to mi nie wystarczyło, bo wiedziałem, że jest ich więcej opracowanych przez Gomułkę, bo to opracował całość, czyli 150 psalmów. I zamówiłem sobie w polskim wydawnictwie muzycznym taki egzemplarz na życzenie. Bardzo fajnie, że mają takie standardy, że mogą właśnie pojedynczą kopię wydrukować i spokojnie mogłem się dalej zagłębiać w to. Nie dla Włochów, dla Polaków, dla naszych prostych domaków. Psalmy Gomułki i psalmy Jana Kochanowskiego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Psalm 91. Gomułka, Kochanowski. Niesamowita historia spotkania dwóch geniuszy. No to jak to no było? No tak. To było dzieło życia Kochanowskiego. On pracował nad psalmami, nad ich przetłumaczeniem na język polski, no bo to jest renesans, czyli czas, kiedy całą Biblię tłumaczy się na języki narodowe w ramach reformacji, humanizmu, tego, żeby ludziom przełożyć z języka kościelnego na ludzki to, co ma im Pan Bóg właśnie przez Biblię do powiedzenia. No i on się tym zajął w taki sposób, że stworzył w ogóle podstawy polskiego języka literackiego. Także zajął się tym w sposób fenomenalny. I potem zaproponował swojemu przyjacielowi, Mikołajowi Gomułce, żeby napisał muzykę do tych psalmów, do tego przekładu poetyckiego, przekładu psalmów. I nagle się okazało, że te teksty były tak wciągające, tak doskonałe, że Gomułkę pochłonęło zupełnie to komponowanie. Tak, zrobił to bardzo szybko, jak na tamte czasy. I na warunki, które miał, tak? Więc to była paromiesięczna praca i w zasadzie 150 psalmów było gotowych. I tak jak Agnieszko powiedziałaś o tym, to myślę, że było to przede wszystkim bliskie sercom Polaków, tak? Bo w końcu ich język. Ja mam takie doświadczenie, kiedy organizowałam różne koncerty, jeszcze zanim ten projekt powstał, z muzyką dawną. Kończyłam śpiewać arię po włosku, kończyłam śpiewać arię po niemiecku, kłaniałam się i tak kończyły się te koncerty. I aż do czasu, kiedy przyszedł do mnie pewien starszy pan, przepięknie ubrany, przygotowany absolutnie na koncert muzyki dawnej, przyszedł, pogratulował mi, ale ze łzami w oczach zapytał: ale dlaczego nie po polsku? I od tamtego czasu do każdego koncertu z moim zespołem muzyki dawnej starałam się wkładać w program właśnie coś po polsku. I stąd też rozpoczęła się moja przyjaźń w ogóle z psalmami Mikołaja Gomułki. Tak? Basiu, po polsku śpiewa się inaczej, kiedy się jest Polką? Tak. Tak, widzę i czuję to w kontakcie z publicznością po prostu. Bo jeżeli ja przygotowuję nawet tak tłumaczenia tych arii, bo tak zwykle robię w innych językach, to kiedy śpiewam po polsku, ja po prostu widzę, ja czuję tą energię od tych ludzi. Te pierwsze rzędy, oni po prostu tak na mnie patrzą i ja mogę też na nich spojrzeć. To jest niebywałe uczucie. Psalm 91, a wcześniej psalm 81, bardzo konkretne słowa, poezja Jana Kochanowskiego. Czy wgryzaliście się najpierw w poezję, żeby potem móc improwizować też trochę w te teksty psalmów, żeby je zrozumieć po swojemu? To jest tak, że psalmy są nam bliskie jako takie, bo staramy się też po prostu żyć tym. To znaczy, to jest nasza jakby, może nie codzienna, ale częsta lektura i są dla nas inspiracją po prostu do życia. Psalm Kto się w opiekę odda Panu swemu, czyli ten 91, to jest taki psalm, który można sobie przeczytać zawsze, kiedy jest ci trudno, bo no, on odpowiada wtedy na wiele pytań, trudności. Najczęściej wtedy pytamy Boga o radę, o jakieś wsparcie. Tak myślę w ogóle jako ludzie, tak? Że kiedy czegoś nam potrzeba, to pytamy, prawda, jakiejś siły wyższej. I wtedy dostajemy odpowiedź właśnie. Więc to tą ścieżką poszło. Ja bym nawet powiedziała, że te psalmy weszły w naszą codzienność, bo kiedy się pojawiają jakieś trudności, nawet u nas rodzinne, to zaczęliśmy też tak do siebie nawzajem mówić. Podśpiewywać sobie psalmami. Podśpiewywać albo albo po prostu tak mówić, no poczekaj, poczekaj, kto się w opiekę odda panu swemu, tak, albo ja zaczynam tam coś nucić, żeby przekazać jakąś taką pogodę ducha swojemu mężowi. I działa. Mnie i działa, absolutnie. Wystarczy szybki skrót i już wiemy, o co chodzi. Jan Kochanowski, Mikołaj Gomułka, recepta w XXI wieku. Prezentujemy słuchaczom psalmy z XVI wieku. No i działa. Ponad podziałami ten Gomułka i ten Kochanowski. Ja myślę, że tak. I nawet bym przeczytał fragment takiego tekstu właśnie z XVI wieku. To jest fragment listu Kochanowskiego, załącznik do właśnie psalmów Dawidowych, który wydaje mi się, że dzisiaj też mógłby być zrozumiany, poza jakimiś może trendami łacińskimi. Ale dum molior, coraz tym bardziej około powietrza w Mazowszu ludzie coś natrącają. A tak, żebych nie został przed bramą jako bergamaszek, wolałem sam doma poczekać, zwłaszcza, że i Sejm podobno niedaleko i moja rzecz snadniej by tam poszła, kiedy będziem w kupie. No i wszystko jasne. Łatwo było dokonać wyboru z 150 psalmów. Na szczęście nie stanąłem przed aż takim trudnym wyborem, bo już mając mniejszy wybór, czułem się tak otoczony ilością motywów inspirujących i pracą w związku z tym, nad tym, żeby to opracować i przetworzyć na język synkretyczny, łączący właśnie jazz z klasyką, że nie potrzebowałem więcej psalmów. Na razie mam, no właśnie, tyle, ile mam. Na płytę mamy 7 psalmów. Ze 150 to rzeczywiście taki bardzo wybór esencjonalny. Basiu, ty też brałaś udział w tym wyborze. Czy to były te, które najbardziej wam sercu grały, czy takie najbardziej znane, popularne? Bo my chyba sobie czasami nie zdajemy sprawy, że te psalmy gdzieś tam funkcjonują w tej przestrzeni codzienno-liturgicznej. Tak, funkcjonują i czasem nawet wykonujemy na koncertach taki psalm Nieście chwałę mocarze, na który to psalm ludzie się uśmiechają, bo naprawdę znają go po prostu z liturgii, z kościoła, tak? On jest ciągle wykonywany. Ja oczywiście brałam udział w wyborze tych psalmów, a inspirowałam się albo melodią, która mi się bardzo spodobała, którą kiedyś na przykład śpiewałam w jakichś chórach, bo przecież to jest też taka muzyka, którą po prostu się w chórach wykonuje, w szkołach muzycznych, tak, drugiego stopnia, często na studiach jeszcze do tego się wraca. Ale też słowami, tak? Jeżeli coś szczególnie przemawiało do mojego serca, to jakby te słowa były pierwszym wyborem, dopiero później poznawałam melodię do tego psalmu. Mikołaj Gomułka, Jan Kochanowski, no i absolutna przedpremiera kolejna dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia. Psalmy, jakich jeszcze nie słuchaliśmy. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I u nas właśnie premierowa kolejna prezentacja niezwykłej muzyki, czyli połączenie renesansu i improwizacji jazzowych z XXI wieku. Teraz patrzę się na basie. Jeszcze przypomnę. Barbara Rogala, Grzegorz Rogala, pomysłodawcy niezwykłej płyty, czyli psalmy Mikołaja Gomułki i Jana Kochanowskiego w odsłonie zupełnie niezwykłej, ale też ta odsłona możliwa dzięki muzykom, Basiu, absolutnie niezwykłym, międzynarodowym. Tak. Absolutnie niezwykłym i międzynarodowym składzie miałam przyjemność śpiewać. To było niesamowite doświadczenie. Muzycy z różnych krajów, o których zapewne zaraz Grzegorz bliżej opowie, skąd też ich zna, ale tak od strony muzycznej oni przewspaniale radzą sobie z muzyką jazzową. Natomiast moje spotkanie z nimi było oczywiście na poziomie muzyki renesansowej. Czyli jakby ich zadaniem, poza tym, że improwizowali, było również częściowe odtworzenie czterogłosu Mikołaja Gomułki. No i to okazało się, że wcale nie jest takie proste. Dodatkowo to, co miałam im do opowiedzenia, musiałam opowiadać oczywiście w języku obcym, w języku angielskim, więc taki ze Szwedem, z Niemcem i ja Polka. Tu z pomocą też przyszedł mi kolega z pracy mojej, z Polskiej Opery Królewskiej, Filip Zieliński, który gościnnie występuje u nas na płycie Na te orbie. Mogliśmy to usłyszeć w tym psalmie, który przed chwilką był puszczony. No to opowiedz od razu słuchaczom, co to jest za instrument. Te orba. Och, to najlepiej by Filip opowiedział. Najlepiej by Filip opowiedział. Mam nadzieję, że kiedyś też się tutaj gdzieś z nami pojawi. Bardzo chętnie. To jest taki instrument, który się nie zmieści do samolotu. Jak się chce go przewozić ze sobą, bo ma dwumetrowy gryf. Jest to bardzo długi instrument, tak jest. No i teraz ta orba musiała się porozumieć z perkusją. Kontrabasem, saksofonem, puzonem, no i oczywiście sopranem. No i jak to wychodziło? Ludzkim. No jak to wychodziło, to najlepiej można posłuchać, chociaż tak naprawdę to zostawialiśmy mu takie momenty, kiedy albo grał solo, albo grał w składzie bez instrumentów dętych, czyli jakby z sekcją rytmiczną i współtworzył. W tym momencie właśnie stawał się jedynym instrumentem harmonicznym w tych momentach, kiedy ten czterogłos nie jest zachowany. Także można powiedzieć, że mamy takie renesansowo-jazzowe trio, oczywiście z wokalem jeszcze, że wydaje mi się, że to też dosyć nowatorskie jest, połączyć się z kontrabasem współcześnie grającym z palca, tak jak się gra jazzowo, właśnie te orbiste, no i jeszcze na perkusji. No właśnie, na perkusji Frank Parker, to jest mój z dawna już kolega z Chicago, ale poznałem go w Polsce. Zresztą w Polsce mieszka od kilku lat. Na saksofonie Roman Ott, z którym studiowałem w Berlinie na Instytucie Jazzowym. A na kontrabasie gra Anders Grob. To jest szwedzki muzyk, którego poznałem już dużo później, jakby z poręczenia, ale który mieszka też w Berlinie, tak jak Roman. A teraz cały ten konglomerat muzyków z różnej wrażliwości, różnych kultur, którzy muszą zrozumieć ten specyficzny jednak język, przekaz renesansowy polski. Tak, no zaczęliśmy po prostu od kartki z nutami i od ołówka. Dlatego, że ta akcentacja w języku polskim w każdym głosie jest jakby tutaj, one się przeplatają, jest inna po prostu. I ja poświęciłam taką pracę, żeby im po prostu zaznaczyć, żeby im wyjaśnić, już poza ogólnym przetłumaczeniem oczywiście każdego psalmu, jak te akcenty w tych czterogłosach się jakby ze sobą dialogują, tak? A czy też zrozumieli, czy odkrywali sens tych psalmów, w ogóle klimat tych psalmów i tamtych czasów w Polsce? Trzeba zrobić następne spotkanie. Rozmawialiście o tym? Zaprosimy muzyków. Ja myślę, że to jest temat na tyle intymny, że my o tym z muzykami rozmawialiśmy na metapoziomie, kiedy oni u nas mieszkali podczas tras koncertowych i nagrywania. To znaczy po prostu byliśmy razem, razem jedliśmy, razem byliśmy w aucie, w trasie i rozmawialiśmy, wtedy śmialiśmy się, pokonywaliśmy różne trudności. A podśpiewywali po polsku troszeczkę te psalmy? Może nie tyle śpiewali po polsku, ile uczyli się tego polskiego języka u nas po prostu w domu. Nasze dzieci są tak chętne do uczenia innych zagranicznych muzyków języka polskiego, że nie mieli wyjścia. No to posłuchajmy kolejnego metafizycznego spotkania, psalm 137. Psalm 137, psalm Mikołaja Gomułki i Jana Kochanowskiego w niezwykłym wykonaniu zespołu PGR, czyli projekt Grzegorza Rogali, ze mną Basia Rogala, Grzegorz Rogala. Basiu, o głos się nie bałaś, ale o... Bałam się o reakcję publiczności na ten projekt. ponieważ występowaliśmy głównie na imprezach takich no, związanych z muzyką jazzową, na festiwalach jazzowych, a tu jednak jest emisja klasyczna, tak? Więc o to się bałam, o tą reakcję, ale już gdzieś tam po pierwszych dźwiękach widziałam po ludziach, że to jest dla nich coś dobrego, że to jest dla nich coś wyjątkowego. I też publiczność bardzo chętnie dzieliła się swoimi wrażeniami po koncercie. Bardzo pozytywnie. Ja to pamiętam tak właśnie, że ta muzyka zbierała ze sobą publiczność o różnych przyzwyczajeniach. Z jednej strony, kiedy graliśmy w kolegiacie w Łasku, mieliśmy publiczność przyzwyczajoną do muzyki klasycznej, to było w ramach ich festiwalu. I no, wspaniała atmosfera była przez nich stworzona, gdzie nie wiem ile razy bisowaliśmy, ale było fenomenalnie, gdzie jakby to odświeżenie jazzem ich przyzwyczajeń muzycznych tak na nich zadziałało. Z drugiej strony, tak jak Basia mówi, kiedy graliśmy w Sztokholmie na festiwalu jazzowym, też ta publiczność przyzwyczajona i przygotowana na jazz tutaj została jakby olśniona tą wartością śpiewu klasycznego. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie niesiecie kaganek oświaty. No tak, mam nadzieję, że... to znaczy... Dziękuję ci. Nie wiem, czy udźwignę tą odpowiedzialność. A sam etap nagrywania, rejestrowania płyty, to była trudna praca, bo praktycznie nagrywaliście tak na jazzowo, na setkę. To była mega trudna praca, już muszę od razu powiedzieć, bo grały instrumenty, które nie miały konkretnego dźwięku ustalonego, tak jak ma na przykład fortepian czy gitara. Tylko grały instrumenty, w których intonacja, czyli wysokość dźwięku jest bardzo relatywna i zależna od bardzo wielu czynników. Więc ja uważam, że musimy zagrać to na setkę, bo jak będziemy separować każdy głos osobno, to może się to wszystko rozjechać. Z kolei w związku z tym, że grały te instrumenty, które musiały właśnie tu i teraz zagrać w tym samym współbrzmieniu, co nie było oczywiste, bo nie grało pięć fortepianów, tylko grało pięć instrumentów właśnie, tak jak powiedziałem, jakich, to musieliśmy powtarzać. Natomiast no plus jest taki, że to jest po prostu coś takiego organicznego, że robiliśmy to razem, że to miało te spojrzenia nasze w jednej sali, gdzie nagrywaliśmy, to ma gdzieś w sobie ukryte. Bez tego byśmy tego nie połączyli. I to oznacza, że każdy kolejny koncert to będzie właściwie oryginalne wykonanie, bo improwizacji nie da się powtórzyć. No nie da się powtórzyć. Chyba, że ktoś sobie napisze improwizację, przepisze ją sobie na nuty, tylko wtedy przestaje ona już być improwizacją. Czyli będą to koncerty improwizowane, psalmy Gomułki i Kochanowskiego improwizowane przez was. A na jakim etapie jest płyta? Bo czekamy na płytę. No więc my jesteśmy otwarci na wszelką pomoc, jeśli chodzi o produkcję tej płyty. Materiał muzyczny jest już gotowy. Co zresztą słyszymy? Słyszą to państwo właśnie. Natomiast no, jesteśmy w trakcie zbierania materiałów finansowych na tąże płytę. I no, szczegóły można poznać na naszym facebookowym fanpage'u Projekt Grzegorza Rogali. Oprócz tego staramy się o finansowanie takie bardziej, że tak powiem, instytucjonalne, czy takie mniej prywatne. I tutaj bardzo jestem wdzięczny za pomoc, patronat, chociażby honorowy marszałka województwa łódzkiego, jak i za wsparcie medialne takich czasopism właśnie z jednej strony jest Presto, które bardziej jednak mimo szerokości swoich zainteresowań jest związane z muzyką klasyczną, a z drugiej strony mamy Jazz Forum. Czyli macie te dwa skrzydła, dwa płuce. Tak, także mamy nadzieję się wznieść na nich. I jeszcze mamy taką fundację Pamiętamy o Ogrodach, która ma z kolei swój projekt Psalmoteka, w który zaczęliśmy się wpisywać. Więc Wszystko to pięknie zaczyna wyglądać i się układać, czyli czekamy po prostu na płytę już w takiej wersji ostatecznej, a na zamknięcie naszego spotkania wybraliście psalm 119, że to taki jeden z waszych bardziej ulubionych. Tak, tam jesteśmy wszyscy, tam jest też nasz kolega Filip na tej orbie i jest on dla mnie taki najbardziej... Gomułkowski. Najbardziej spójny. Gomułkowska Barbara Rogala i Gomułkowski Grzegorz Rogala. Płyta z psalmami niesamowita na dwóch skrzydłach renesansowo-jazzowym. No to niech się wznosi. Amen. Małgorzata Glabisz, dzień dobry. Ludzie pytają, dlaczego w czasach, kiedy Kościół jest ze wszystkich stron atakowany, wy wciąż bijecie się w piersi i za coś przepraszacie? Pyta Monika Białkowska w najnowszym numerze Przewodnika Katolickiego. Ksiądz Henryk Seweryniak odpowiada. Już za czasów Jana Pawła II to był szok, bo to on, szczególnie w obliczu wielkiego jubileuszu roku 2000, zaczął mówić o rachunku sumienia i obowiązku przepraszania za winy Kościoła. Wielu odpowiadało, rachunek sumienia mogę zrobić tylko z tych win, które sam popełniłem. Nie ma innego rachunku sumienia niż osobisty. A tu Jan Paweł II mówi, że mamy sięgać do historii, rehabilitować Galileusza i przepraszać. I w dalszej części rozmowy ksiądz Henryk Seweryniak mówi: to, że Kościół głosi prawdę, nie znaczy, że zawsze ma rację. Jego prawdą jest wiadomość o Jezusie, Bogu, który stał się człowiekiem. Umarł i zmartwychwstał. A nie racja w sporze na każdy temat. Dlaczego Kościół bije się w piersi? Przewodnik katolicki. W 2018 roku w Polsce samobójstwo popełniła blisko setka chłopców i dziewcząt poniżej 18 roku życia, w większości z powodu zaburzeń depresyjnych. Tych, którzy próby samobójcze przeżyli, jest 3 razy więcej. Nadal cierpią. Kto im pomoże? Pyta Monika Odrobińska w tygodniku Idziemy. Katarzyna Szaulińska z Zakładu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii podkreśla, że w przypadku dziecka z depresją terapię należy zacząć od rodziców. To także czyjeś dzieci, które swoje doświadczenia przekazują kolejnemu pokoleniu, mówi. Często pod wpływem presji otoczenia, naciskającego na zdobywanie wiedzy, zajęcia dodatkowe. A najważniejsze jest swobodne przebywanie z dzieckiem, słuchanie go. Jak podkreśla, rodzice często zwlekają ze zgłoszeniem się do specjalisty, by nie usłyszeć, że są złymi rodzicami. Nastolatek zaś wyczulony jest na to, jak oni przeżywają świat i nie chce im dokładać zmartwień. Pozostaje mu ciche wołanie o pomoc. W sferze pozawerbalnej będą to gorsze oceny, gorsze zachowanie, niedogadywanie się z rodzicami i nauczycielami, okaleczanie się. Często słyszę od rodziców: on chce tylko tak zwrócić na siebie uwagę, mówi dr Szaulińska. Mówię im: proszę mu więc tę uwagę dać. O tym, jak podnieść się z depresji, w najnowszym tygodniku Idziemy. Sobotnio-niedzielne wydanie New York Timesa dostarcza więcej informacji, niż otrzymywał przez całe życie człowiek żyjący w połowie XIX wieku. Codziennie Jan Kowalski jest bombardowany 34 gigabajtami danych, czyli odpowiednikiem 100 tysięcy słów. Jak wytrzymać informacyjne tsunami i nie zwariować? O tym pisze Marcin Jakimowicz w najnowszym Gościu Niedzielnym. Socjologowie i neurolodzy alarmują, że nasz układ nerwowy fatalnie reaguje nie tylko na sceny pełne przemocy, ale również na nadmiar informacji. Przeciążenie następuje wówczas, gdy ktoś bombardowany jest większą ilością informacji, niż jego mózg jest w stanie jednocześnie przetworzyć. Termin ten pojawił się w psychologii i socjologii przed 40 laty. Neurologia określa go jako przeciążenie poznawcze. Socjologowie przyrównują to zjawisko do drastycznej chińskiej metody tortury, w czasie której więźniów pozbawiano powiek. Efekt? Skazaniec nieustannie odbierał zewnętrzne bodźce, co ostatecznie doprowadzało go do szaleństwa. Informacyjne bodźce przekraczają możliwości adaptacyjne naszego organizmu. Przyswajamy je zazwyczaj w pozycji siedzącej, która dla człowieka nie jest przecież naturalna. Nadmiar informacji nasila stres i związany z nim niepokój, powoduje chroniczne zmęczenie i stan napięcia. Jak bronić się przed gigabajtami danych? O tym w najnowszym Gościu Niedzielnym w artykule Przeinformowani. Autopromocja. Już jako nastolatek okrzyknięty geniuszem gitary grał na początku lat 70. z Czesławem Niemenem i SBB, ale na karierę solową zdecydował się dopiero w 1994 roku. Jego najnowszy album, a pierwszy w ramach projektu Apostolis Antimos Miniatures, nosi tytuł Parallel Words. Antimos Apostolis przyjedzie do Trójki w niedzielę. Zapraszam na transmisję jego koncertu od godziny 19. Piotr Metz. Autopromocja.